महाभारत वन पर्व सप्तदशाधिक शततमोध्याय। परशुराम जी का पिता के लिए विलाप और पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करना एवं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा परशुराम जी का पूजन। राम उवाच ममापराधात्तै क्षुद्रै हतस्तं तात बालिशै कार्तवीर्यस्य दायादैर्वने मृग इवेशुभिः। परशुराम जी बोले, हातात, मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य के उन नीच और पामर पुत्रों ने वन में बाणों द्वारा मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। धर्मज्ञस्य कथम तात वर्तमानस्य सत्पथे मृत्युरेवं विधो युक्त सर्वभूते स्वनागसः। पिताजी, आप तो धर्मज्ञ होने के साथ ही सन्मार्ग पर चलने वाले थे, कभी किसी भी प्राणी के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है। किं नु तैर्न कृतं पापं जैर्भवात् तपसि स्थितः अयुध्यमानो वृद्ध संहत सरसतै स्थितैः। आप तपस्या में संलग्न युद्ध से विरत और वृद्ध थे, तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा आपकी हत्या की है, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। किं नु ते तत्र वक्षन्ति सचिवेषु सृहिषु च युद्धमानं धर्मज्ञं एकं हत्वान पत्रयाः। वे निर्लज्ज राजकुमार, युद्ध से दूर रहने वाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुष को मारकर अपने सुहृदों और मंत्रियों के सामने क्या कहेंगे। विलप्य एवं सकरुणम बहुनाना विधम नृप प्रेत कार्याणि सर्वाणि पितुश्चक्रे महातपाः ददाह पितरं चाग्नौ राम परपुरंजयः प्रतिजज्ञे वधं चापि सर्वक्षत्रस्य भारत। राजन, इस प्रकार भांति भांति से अत्यंत करुणाजनक विलाप करके शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता के समस्त प्रेत कर्म किए। भारत, पहले तो उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया, तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। संक्रुद्धो तिबल संख्ये शस्त्रमादाय वीर्यवान् जज्ञवान् कार्तवीर्यस्य सुतानेकोऽन्तकोपमः। अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। तेषां चानुगता ये च क्षत्रिया क्षत्रियर्षभ तांस सर्वान् वामृद्नाद राम प्रहरतां वरः। क्षत्रिय शिरोमणि, उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया, उन सबको भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा ने क्षत्रियां प्रभु समन्त पंचके पंच चकार रुधिर सदान। इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सुनी करके उनके रक्त से समन्त पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए। स तेषु तर्पयामास भृगुन् भृगुकुलोद्वह साक्षात् ददर्श चर्चिकं स च रामं न्यवार्यत। भृगुकुलभूषण राम ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया और उस समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचिक को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। ततो यज्ञेन महता जामदग्न्यः प्रतापवान् तर्पयामास देवेन्द्रम् ऋत्विग्भ्य प्रददौ महिम। तदनंतर प्रतापी जमदग्नि कुमार ने एक महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया तथा ऋतुजों को दक्षिणा रूप में भूमि दी। वेदिम चाप्य दधैमिम कश्यपाय महात्मने दश व्यामायताम कृत्वा नवेसे धाम निशाम पते। युधिष्ठिर, उन्होंने महात्मा कश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की जिसकी लंबाई चौड़ाई दस दस व्यास अर्थात चालीस चालीस हाथ की थी। ऊंचाई में भी वह वेदी नौ व्यास अर्थात छत्तीस हाथ की थी। ताम कश्यपस्यानुमते ब्राह्मणा खंडशस्तदा व्यभञ्जस्ते तदा राजन् प्रख्याताः खांडवायिनः। राजन, उस समय कश्यप जी की आज्ञा से ब्राह्मणों ने उस स्वर्ण वेदी को खंड खंड करके बांट लिया, अतः वे खांडवायन नाम से प्रसिद्ध हुए। सप्रदाय महिम तस्मै कश्यपाय महात्मने अस्मिन् महेन्द्रे शैलेन्द्रे वसत्यमिथ विक्रमः। इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को देकर अमित पराक्रमी परशुराम जी इस पर्वतराज महेंद्र पर निवास करते हैं। एवं वैरम अभूत तस्य क्षत्रिय लोकवासिभिः पृथ्वी चापि विजिता रामेणामित तेजसा। इस तरह उनका संपूर्ण जगत के क्षत्रियों के साथ वैर हुआ था और उसी समय अमित तेजस्वी परशुराम जी ने सारी पृथ्वी जीती थी। वै सम्पानुवाच ततश्चतुर्दशीं राम समयेन महामना दर्शयामास तान् विप्रान् धर्मराजं तथानुजम्। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर चतुर्दशी तिथि को निश्चित समय पर महामना परशुराम जी ने उस पर्वत पर रहने वाले उन ब्राह्मणों तथा भाइयों सहित युधिष्ठिर को दर्शन दिया। सतमानर्च राजेन्द्र भ्रातृभिषहित प्रभु द्विजानां च परां पूजां चक्रे निपति सत्तमः। राजेन्द्र, उस समय प्रभावशाली निपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान परशुराम जी की पूजा की तथा अन्य ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार किया। अर्चित्वा जामदग्न्यं स पूजितस्तेन चोदितः महेन्द्र उच्यतां रात्रिं प्रययौ दक्षिणामुखः। जमदग्नि नंदन परशुराम जी की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हो वे उन्हीं की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहे, फिर सवेरे उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ।